Lehet, hogy a halál után nincsen nagy békedés, és így vége mindennek. Minden esetre gondolj bele, hogy az utolsó dolog, amit a lényedben hallasz, egy profisszám. A sok élmény, ami veled történt, meg annyi öröm, boldogság, hányalom, csalódás. Mind-mind rádőszerteletok, de az utolsó tapasztalásod ebből a világból az egyben a profisszám. Ki az, aki most jól jár? Te.